Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγετε, κύριε! Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να πάνε αλλού! Γιατί να φύγει ο Μητσοτάκης? Ο ίδιος λέει να φύγει. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Μπορεί να ηγηθεί και τις προσπάθειες να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά γιατί να φύγει ο Μητσοτάκης? Δεν πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν θέλουμε εμείς εδώ να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είμαστε μόνο εμείς που δεν θέλουμε. Υπάρχει και κάποιος άλλος που θέλει να μείνει ο Μητσοτάκης και μάλιστα μιλάει με πολύ θερμά λόγια για τον Μητσοτάκη. Εμένα η πολιτική μου αρέσει πραγματικά. Στην περιφέρεια Αττικής. Ό,τι και να λέτε. Στις άλλες τέσσερις δεν το πετύχατε. Από τη μέρα που κατέβηκε για αρχηγός Νέας Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο του 2015, αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο που χρήζει ερμηνείας. Βγήκε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ως outsider, κέρδισε τον Τσίπρα όπου τον πέτυχε μπροστά του. Που ο Τσίπρας ήταν ο λαμπερός, πανίσχυρος ηγέτης, ο φοβερός με το ταλέντο, τον καθάρισε και τον έστειλε σπίτι του. Κερδίζει ευρωεκλογές, εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, ξανά εθνικές, ξανά εθνικές, ξανά περιφερειακές, ξανά δημοτικές. Τι άλλο να κάνει και για τον κόφτο με τα λάθη πια. Δεν θα πάρει και το NBA. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Τι άλλο να κάνει και για τον κόφτο με τα λάθη πια. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν θα πάρει και το NBA. Δημοκρατία έχουμε. Βέβαια. Στη δημοκρατία κάποτε κερδίζεις, κάποτε χάνεις. Δεν μπορεί να τα κερδίζουμε όλα. Ψυχραιμία. Είναι φανταστικός πρωθυπουργός Μητσοτάκης, καταπληκτικός πολιτικός και αυτός θα έχει μερικές δεσμεύσεις. Δεν χάλασε ο κόσμος. Τα μπλέκει λίγο τα ελληνικά του, αλλά είπε εδώ ότι θα έχει και μερικές ήττες. Εκεί που αυτές οι 4-5 λέξεις γίνανε 3 γράμματα. Το καταφέρνει και όσο μεγαλώνει το κάνει και πιο ωραία. Εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουμε τα σημαντικά από αυτά που μας είπε εδώ ο υπουργός, ότι είναι ένα φαινόμενο πολιτικό. Φαινόμενο, Καράς το έλεγε το φαινόμενο. Είναι φαινόμενο ο Μητσοτάκης, κερδίζει τους πάντες και τον Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι εκλογές έχει μπροστά του τα καταφέρνει, βγαίνει πρώτος, είναι ο καλύτερος. Τι παραπάνω να κάνει, τι άλλο να δώσει ο Μητσοτάκης, πόσο πιο μπροστά NBA να γίνει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα λέει πολύ σωστά ένας που τον έχει διορίσει ο Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη θέση για να τα λέει όλα αυτά. Και καλώς να μην φύγει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάποιον άλλον, ο αμέσως επόμενος λείπει. Σε ταξίδι για δουλειές έχει πάει να παντρευτεί. Δεν είναι εδώ, λείπει εδώ και 10 μέρες ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Οπότε δεν πρέπει να φύγει, αν είναι να φύγει δηλαδή, να μην φύγει αυτό το δεκαήμερο μέχρι να γυρίσει ο νεόνυμφος. Θα πρέπει να μείνει ο Μητσοτάκης, γιατί πάνε πολύ καλά τα πράγματα σε όλους τους τομείς. Το καταλαβαίνει ο καθένας τώρα που θα χτυπηθούν κάτω και οι πολυεθνικές. Ένας από τους τομείς που πάνε πολύ καλά τα πράγματα είναι ο τομέας της υγείας. Πότε θα δούμε τα ράντζα να φεύγουν από τα νοσοκομεία ή θα είναι πάντα εκεί? Ράντζα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική, γιατί ναι. Στην Αττική μιλάμε. Ναι. Δεν έχει άλλος ράντζο πουθενά. Στη χώρα δεν υπάρχουν ράντζα. Μόνο στην Αττική. Που κυρίως στο Αττικό νοσοκομείο. Που είναι ένα νοσοκομείο θηριώδες, πανελλαδικής εμβέλειας, έχει καλούς γιατρούς και πολλές φορές εκεί συγκεντρώνονται άνθρωποι στην εφημερία, είτε έρχονται για να μπουν στο νοσοκομείο, είτε έρχονται με το ασθενοφόρο για να μπουν δηλαδή για κάτι έκτακτο και πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα. Δεν υπάρχει αλλού θέμα. Το σκηνικό. Τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα. Στη χώρα δεν υπάρχουν ράτσα. Δεν υπάρχει αλλού θέμα. Το σκηνικό. Τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα. Τα λέει ο αρμόδιος υπουργός υγείας, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έδωσε στον Κουβαρά συνέντευξη και λέει αυτά τα πράγματα. Ότι δεν υπάρχουν ράντζα στη χώρα γενικώς. Κάτι λίγα, αν θέλετε να τα δείτε, και κυρίως οι νεότεροι να δείτε πώς είναι το ράντζο, θα πάτε στο Αττικό νοσοκομείο, γιατί όλοι εκεί λυπάνε, σπέβδουν σε εκείνο το νοσοκομείο, έχει καλούς γιατρούς. Σε όλα τα άλλα νοσοκομεία δεν υπάρχει ράντζο ούτε για δείγμα. Ψάχνεις τους διαδρόμους, δηλαδή πώς ήταν παλιά τα πράγματα, γιατί νοσηλεία ολόκληρη υπήρχε σε ράντζο, όχι τα έκτακτα περιστατικά. Και δίπλα σε ψύκτες, αν ήσουν τυχερός, είχες ράντζο δίπλα στον ψύκτη, γιατί έκανες μία έτσι, έβαζες και λίγο νερό. Αλλιώς έπρεπε να κάνεις διάφορα. Αν ήσουν άτυχος, ήσουν στην πόρτα. Άνοιγαν και κάτι πόρτες, χτυπούσαν και το ράντζο. Έμπαινε και αέρας, έβγαινε και αέρας. Γενικώς, όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν. Τα λύσαμε, το είπε ο Χρυσοχοΐδης με το πιστικό του ύφος. Όπως είχε επιτελέσει πολύ σπουδαίο έργο στην προστασία του πολίτη. Τα θυμόμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν τώρα καταργήσανε και τα ράτζα. Δεν υπάρχουν ράτζα πουθενά. Αν δείτε τίποτα στον Ευαγγελισμό, κρεβάτια είναι. Μην πανικοβληθείτε. Είναι κάποια κρεβάτια με ρόδες. Δείτε το ως τέτοιο. Όλα τα άλλα νοσοκομεία είναι ξενοδοχεία. Σου κλείνει η ρεσεψιόν με το που θα πας μπροστά τι θέλετε, σε παραπέμπει στο δωμάτιο αμέσως. Ράτζα δεν υπάρχουν. Έχουν καταργηθεί από την Ελλάδα παρά μόνο στο Αττικό νοσοκομείο. Όλοι εσείς που παθαίνετε κάτι, μην πηγαίνετε εκεί. Αφού έχει ράτζα, πηγαίνετε στα άλλα που δεν υπάρχει ράτζα ούτε για δείγμα. Τι άλλο δεν έχουμε στα νοσοκομεία? Το σκηνικό να έρχεται κανείς στο νοσοκομείο κουβαλώντας τις πετσέτες του, τις κουβέρτες του κτλ. Υπάρχει ακόμα? Όχι. Δεν συμφωνώ με αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν συμφωνώ με αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εγώ για παράδειγμα, είχα, πόσα χρόνια είχα να με καλέσετε στο Sky? Από το 2007. 6 χρόνια. Από το 7. Ναι. Το έχετε παρακάνει. Είδατε. Όπως και άλλα κανάλια. Δεν με κάλεσαν καν στη δεύτερη φάση. Διότι στηρίζουν, γι' αυτό είπα, η διαπλοκή είναι μέσα. Και ο κόσμος πιστεύει, μπράβο, ρε, το παιδί μας. Μπράβο. 6 χρόνια από το 7, από το 17 εννοεί. Ο Τζουμάκας είναι εδώ, βγήκε σήμερα το πρωί. Κακώς έχουν 6 χρόνια να τον καλέσουν στο Sky. Επανόρθωσαν σήμερα, βγήκε σήμερα το πρωί στους πρωινούς εκεί και μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ, τον Κασελάκη, την αντιπολίτευση, τη διαπλοκή. Άρχισε να λέει τα δικά του. Πριν πάμε στο Τζουμάκα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε και διέψευσε ότι ο κόσμος πάει με δικές του πετσέτες, εντόνια, μαξιλαροθήκες στα νοσοκομεία. Αυτό δεν ισχύει, το είπε και δεν συμφωνεί με αυτά, αλλά και δεν ισχύει ταυτόχρονα. Όλοι ξέρουμε ότι μόλις πας στο νοσοκομείο, σε περιμένει δίπλα από τη ρεσεψιόν μια άλλη υπάλληλος, υπάλληλη γενικώς, μια αναλογισέ που σου δίνει πετσέτες. Προσώπου, σώματος, χεριών, ποδιών, κεφαλιού, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και σου δίνει μια άλλη, ένα άλλο γκισέ παραδίπλα, τα σεντόνια, μαξιλαροθήκες, ό,τι καλύτερο. Δηλαδή ζηλεύεις, παρακαλάς να αρρωστήσεις για να πας στα νοσοκομεία, να κάνεις χρήση των φρεσκοπλημένων και τόσων μαλακών, τρυφερών, πετσετών, που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, από τον Υπουργό που ξέρει ακριβώς τι γίνεται και δεν κοροϊδεύει καθόλου μπροστά στα μούτρα μας, τον ελληνικό λαό και όλους μας, για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι η υγεία. Θα γυρίσουμε λοιπόν στον Τζουμάκα, και αυτό θέμα υγείας είναι. Ο Τζουμάκας λοιπόν μίλησε και είπε ότι υπάρχει διαπλοκή, αν είναι δυνατόν, μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Διάσπαση το κόμμα, βλέπετε. Κοιτάξτε, ορισμένοι το θέλουν. Και όχι μόνο μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο για απ' έξω, μπορεί να θέλουν ό,τι θέλουν. Όχι, μέσα στο κόμμα έχει σημασία τι έχουν λένε. Έχουν επιρροές. Στις νεότερες υποψήφιος, είπα μέσα στην πολιτική γραμματεία, όπως και άλλοι, ότι η ολιγαρχία και η διαπλοκή εγκαταστάθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η διαπλοκή μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Η διαπλοκή μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συμφωνώ με αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Η διαπλοκή μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν τώρα, διαπλοκή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τώρα εγκαταστάθηκε με το που έφυγε ο Τσίπρας. Όσο ήταν ο Τσίπρας, έκλεινε τις πόρτες στη διαπλοκή, δεν μπορούσε να περάσει κανείς, δεν έκανε ό,τι του λέγανε οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, οι βιομήχανοι και συγκεκριμένοι βιομήχανοι, πετρελαιάδες και συγκεκριμένοι πετρελαιάδες. Όχι, έκλεινε τις πόρτες, έκλεινε τα παράθυρα, έβαζε αυτό το αρμό στόκ, πώς λέγεται εκεί. Δεν τολμούσε να μπει η διαπλοκή με καμία μορφή μέσα στο κτίριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αγνό παρθένο μαλλί, δεν έμπαινε κανείς εκεί. Ήταν ένα κόμμα του λαού, για το λαό, υπηρέτησε το λαό όσο κανένα άλλο κόμμα. Τώρα ο Τζουμάκας ανακάλυψε ότι η διαπλοκή έχει εγκατασταθεί μόνιμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει και το λέει. Παρομοιάζει και όσα γίνονται μεταξύ κασελακικών και αντικασελακικών, προεδρικών, αντιπροεδρικών. Δεν ξέρω και πώς θα το ονομάσουμε όλο αυτό. Έχει φύγει και ο άλλος, λείπει 10 μέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Περιμένουμε να έρθει. Όλο αυτό βρήκε να το φέρει σε ένα σχήμα που όλους μας αγγίζει. Εσείς γιατί δεν πήγατε εκεί να τα πείτε. Παρακαλώ. Γιατί δεν πήγατε να τα πείτε. Πώς δεν είπα, εκεί ήμουνα. Πήγατε στη γραμματεία, μάλιστα. Βέβαια, αλλά δεν γράψαν τίποτα. Γιατί είδαμε ότι. Γιατί έχει πολύ έχει προστασία το σύστημα και γράφει αυτούς που θέλουν. Εσείς τι είπατε λοιπόν. Πώς τώρα, για τον κύριο Τσακαλώ το γράψατε. Για τον κύριο Τσακαλώ το γράψατε. Βεβαίως, γιατί να στήσουν το Μάτς Καρέζι Βουγιουκλάκη. Κύριε Τζουμάκα. Το Μάτς Καρέζι Βουγιουκλάκη. Πιο σοβαρό ήταν αυτό το μάτς Καρέζι-Βουγιουκλάκη. Υπήρχαν και διαφορές, διακριτές, διακριτότατες και διαφορετικοί κόσμοι μεταξύ των δύο ηθοποιών. Εδώ τώρα πού να βρεις διαφορές μεταξύ Αξιόγλου Κασελάκη, μεταξύ Βούτσι Κασελάκη, μεταξύ Τσακαλώτου και δεν ξέρω Τζανακόπουλου. Ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές, ποιες ήταν οι διαφορές και ποιες ξαφνικά προέκυψαν καινούργιες ή άλλες. Διαφορές, για τα βασικά μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για τα υπόλοιπα. Οπότε, στο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουμε. Σήμερα είναι μέρα χαράς. Χτες παντρεύτηκε ο Κασελάκης. Χτες ήταν μέρα χαράς, αλλά όπως ξέρουμε όλοι, στους γάμους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η χαρά κρατά 40 μέρες. Με τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπεθ ενώνεται με τα δεσμά του γάμου στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Ο γάμος είναι πολιτικός, θα γίνει σε στενό κύκλο, ενώ το γαμήλιο πάρτι θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι σε παραμεθόρια περιοχή της χώρας. Σου παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα το κοκόρα. Σου παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα το κοκόρα. Έφαγε όλη σαμψούντα, έφαγε όλη σαμψούντα, χόρτασε και τραπέζουντα. Και εγώ να του ευχηθώ του συντρόφου του Στέφανου και του Τάιλερ Βίον Ανθόσπαρτου να είναι ευτυχισμένοι, να είναι υγιείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 2023 και όσο προχωρά ο χρόνος, να δίνουμε τις ευκαιρίες ισότιμες σε όλους τους ανθρώπους να γεύονται την ευτυχία και τη χαρά έτσι όπως αυτοί την αξιολογούν. Γλέντι θα γίνει και στη χώρα μας. Α, θα γίνει η πάρτι εδώ. Θα γίνει γλέντι. Το καλοκαίρι σε μια έτσι παραμεθόρια περιοχή. Έγινε γιν, ρίπα το σαλβαρίνε γιν. Έγινε γιν, ρίπα το σαλβαρίνε γιν. Το παιδί δεν κάνει. Έχει υποθεί και αυτό. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάνε να τα επανεξετάζει όλο κόσμο. Το λέτε και για τώρα για τον Κασελάκη. Εντάξει, πολλοί το λένε. Εσείς το λέτε. Δεν είναι εκεί το παιδί, δεν κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Ακούστε κάτι. Εσείς μας έχετε συνηθίσει να μιλάτε. Ανακρίσεις. Μα δεν είναι θέμα ανάκρισης. Πολιτικά μιλάμε. Όχι, η θέση μου είναι, την έχω πει, ότι αυτή η ηγεσία δεν μπορεί να πάει σε νίκες. Και αυτός ο Τζουμάκας μια μέρα μετά τη χαρά. Βγαίνει και λέει δεν κάνει το παιδί και δεν μπορεί να πάει σε νίκες και θα γίνει και το πάρτι το καλοκαίρι σε παραμεθόριο περιοχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα μας απασχολήσει γενικώς το lifestyle, μας απασχολεί. Από την ώρα που ήρθε ο Κασελάκης εδώ έχει σκεπάσει το πολιτικό style, αν υπήρχε τέτοιο, νομίζω δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε ασχολούμαστε και με αυτά αναγκαστικά. Χαρές είναι όλα αυτά, okay, να ζήσουνε. Βάλαμε εδώ και το σχετικό τραγούδι και ο Τζουμάκας ήρθε να μας προσγειώσει πάλι στα πολιτικά. Λέει εδώ ένας ακροατής για αυτά που λέμε για τα νοσοκομεία πριν και που έλεγε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν φέρνει ο κόσμος πετσέτες και τέτοια και εγώ έλεγα ότι σας δίνουν πετσέτες τόσο ωραία. Μου λέει είσαι ψεύτης, δεν σου δίνουν αμέσως τις πετσέτες και τα σεντόνια στα νοσοκομεία. Στα δίνουν μετά από κάνα μισάωρο, μετά από το welcome drink. Στην αρχή έχει ένα τέτοιο για να προλάβουν, λέει, να κεντήσουν πάνω το μονόγραμμα του ασθενούς. Μιχάλης, μπράβο Μιχάλη, από τα πιο ωραία μηνύματα γενικώς. Είναι ωραία, είναι αστεία εικόνα ότι μπαίνει στο νοσοκομείο. Σε συνέχεια αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης, βέβαια το προεκτείνουμε και σε περιμένουν εκεί με ένα ποτό να σε καλωσορίσουν, μια σαγκρία κάτι. Και μετά περνάς να λες τα αρχικά σου και στα κεντάνε πάνω στις πετσέτες και στα. Σε Ντόνιο και πας μετά για την νοσηλεία στα υπέροχα ελληνικά νοσοκομεία. Κι όμως ανοίγουμε δρόμους. Αυτό μπορεί να γίνει κάποια στιγμή με Μητσοτάκη που δεν φεύγει, με Χρυσοχοίδη, σίγουρα θα γίνει με Χρυσοχοίδη. Ανοίγουμε δρόμους και σε άλλους τομείς και έρχονται από τα πέρατα του κόσμου, από την οικουμένη παντού, να μάθουν πώς το κάνουμε εμείς εδώ. Πριν από δύο μήνες ήρθα να μου πάρουν συνέντευξη από τη Νότια Κορέα. Ήταν από τη δημόσια τηλεόραση τη Νότια Κορέα. Γιατί? Εγώ θα σου πω. Μόνο μου είπαν από το γραφείο μου θέλουν να πάρουν την έδρα τη Νότια Κορέα. Στάνθηκα. Πού έφτασε η χάρη μου, λέω στη Νότια Κορέα. Πώς είμαι. Δεν είχαν έρθει για μένα βέβαια. Είχαν έρθει για τον Υπουργό Εργασία. Για ποιο λόγο? Διότι η Νότια Κορέα, που είναι ένα από τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου. Του κόσμου. Κάνουν αναλογική μελέτη και ανακαλύψαν ότι το 2051, αν δεν πάρουν μέτρα στο ασφαλιστικό του σύστημα, χροκοπεί το κράτος του. Και ήρθαν να δουν τι μέτρα πήρε η Ελλάδα και έκανε βιώματα ασφαλιστικό της. You know that I want you, and you know that I need you. I want your bad romance. Και ήρθαν να δουν τι μέτρα πήρε η Ελλάδα και έκανε βιώματα ασφαλιστικό της. Δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο. Η ηγεσία αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει. Είναι αναγνωρίζεται ως ηγεσία. Κοίταξτε, αυτό έγινε από τις εκλογές. Αλλά πολιτικά υπέστη ήδη την πρώτη ήττα. Τώρα πάει για την δεύτερη στις ευρωεκλογές. Πολλές ήττες μαζεύονται. Ο Τζουμάκας εδώ, στέλεχος, πολιτική γραμματεία, συμμετείχε και προχθές. Σε αυτή την 8ωρη, 10ωρη πόσο κράτησε εκεί που λέγανε τα δικά τους. Ο Κασελάκης ήταν με βίντεο από την Αμερική. Και λέει εδώ ότι θα έχουμε πολλές ήττες. Η επόμενη θα είναι οι ευρωεκλογές. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό, αλλά το λέει μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι ωραίο κόμμα. Μια γροθιά έτσι ενωμένη όλοι μαζί. Επειδή βλέπω εδώ κανένα δύο σχόλια. Δεν ειρωνευτήκαμε το γάμο ομοφυλοφίλων. Το γάμο του Κασελάκη. Και βάλαμε το τραγούδι και κάναμε ό,τι θα κάναμε ακριβώς. Για οποιονδήποτε άλλο γάμο. Πάντα βάζουμε τέτοια τραγούδια, πάντα βάζουμε. Το βλέπουμε πιο σατυρικά, πιο χιουμοριστικά, με λίγο χαβαλέ, σιγά τώρα. Δεν είναι και κανένα τρελό θέμα. Ένα σοβαρό θέμα είναι ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης λείπει 10 μέρες. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Και πάνω σε κρίσιμες στιγμές, τα είπαμε και χθες, και την ώρα που υπάρχουν σοβαρότατα θέματα, ο ίδιος ασχολείται με τον εαυτό του και απασχολεί την επικαιρότητα με δικά του ανάλαφρα θέματα. Από εκεί και πέρα μπορεί προφανώς 10 φορές, χιλιάδες, να το πούμε άλλη μία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ίσα δικαιώματα για όλους και εδώ στην Ελλάδα, όπως μπορεί ο καθένας να φτιάξει τη ζωή του, να την ονειρευτεί, να την στήσει, να την προχωρήσει, αυτό έχει το δικαίωμα να το κάνει ο καθένας, η καθεμιά, ανεξαρτήτως του τι χρώματος είναι, τι προτίμηση έχει, τι φύλο είναι, πώς γεννήθηκε, πώς είναι το κεφάλι, πώς είναι το σώμα, πώς είναι πώς. Βάλτε ό,τι θέλετε μέσα σε αυτά. Απεριόριστα δικαιώματα, ίσα για όλους, ίσες ευκαιρίες για όλους. Ποτέ δεν έχουμε πει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει από την άλλη, γιατί υπάρχει και ένας κίνδυνος με το θέμα Κασελάκη, να μην υπάρχουν και σατυρικές προσεγγίσεις. Με σεβασμό πάντα. Με σεβασμό πάντα έτσι κι αλλιώς. Εμείς εδώ το κάνουμε και για άλλα θέματα, προσωπικά χαρακτηριστικά, εξωτερικά χαρακτηριστικά, ποτέ δεν μένουμε σε αυτά. Προσπαθούμε πάντα πολιτικά να αντιμετωπίζουμε ή να αποδομούμε, αυτό το κάνουμε, ναι, τα πρόσωπα της πολιτικής ή της εξουσίας, τηλεοπτικής, οικονομικής, πολιτικής εξουσίας, δημοσιογραφικής εξουσίας. Αυτό το κάνουμε πάντα, θα το κάνουμε πάντα με τον τρόπο που ξέρετε και που έχουμε, σας έχουμε και εμείς συνηθίσει και εσείς μας το δίνετε ως ανταπόδοση. Οπότε δεν θα σταματήσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά και η ισότητα σημαίνει με ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζεις κάποιον πολιτικά πάντα, ξαναλέω πολιτικά. Αλλά είναι ένα θέμα σοβαρό ότι βραδιά δημοτικών εκλογών αποτελεσμάτων έλειπε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ενώ γίνονται όλα αυτά στην Παλαιστίνη, οι ειδήσεις που έρχονται είναι γάμοι, χαρές και γλέντια, όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και σε άλλες στιγμές. Και γενικώς, ό,τι εκπέμπεται από το Κασελάκη από τη μέρα που βγήκε, είναι ένας τύπος που δεν έχει συνείδηση του τι έχει κάνει, πού βρίσκεται, τι έχει αναλάβει να κάνει. Ότι υπάρχει κάποιος λαός που τον ψήφισε ή κάποιος που ελπίζει να του λύσει θέματα. Όποιο είναι αυτό το ποσοστό, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε, θα μετρηθεί. Δείχνει κάτι τελείως εκτός, κάποιος που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι έχει αναλάβει. Γιατί έχει συμβεί. Λογικό, γιατί ανέλαβε, ήρθε για διακοπές και πήρε ένα κόμμα και πήγε τώρα να φέρει τα χειμωνιάτικα. Τζουμάκας όμως, ευτυχώς μας φέρνει στην πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένος πια. Διότι η νέα ηγεσία δεν γίνεται αποδεκτή. Και ήδη έχει την πρώτη της πολιτική ήττα. Ποια είναι? Στις δημοτικές εκλογές. Το πρώτο πρόβλημα είναι η πολιτική στάση. Ήταν σαφής η πολιτική από μόνο. Ούτε εσείς την αποδέχεστε την νέα ηγεσία. Παρακαλώ. Ούτε εσείς την αποδέχεστε την ηγεσία. Παρακαλώ. Ούτε εσείς την αποδέχεστε την ηγεσία. Παρακαλώ. Δεν άκουσε ο άνθρωπος, δεν άκουγε. Μετά είπε ότι δεν την αποδέχεται γενικώς την ηγεσία. Τα έχω πει, λέει, και στην... Τα είπε και στην πολιτική γραμματεία προχτές. Έχει έρθει η ώρα να θυμηθούμε ότι δίνουμε μια μάχη ως χώρα, πολύ σημαντική, και μπορεί αυτή η μάχη θα είναι νικηφόρα, γιατί ηγείται ο πρωθυπουργός μας αυτής της μάχης και θα ανατρέψει, φαίνεται ότι ξεκινάει από εδώ από την Ελλάδα, ανατροπή του καπιταλισμού. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Μπράβο! Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Θεωρούν οι πολυεθνικές μπανανία το προτεκτοράτο μας? Θα λάβουν ισχυρή απάντηση. Το είπε εδώ ηγέτης του προτεκτοράτου. Και θα περιμένουμε, βεβαίως περιμένουμε. Θα γίνει χαμός. Τελειώνουν οι μέρες των πολυεθνικών. Στη φτώχεια θα τους οδηγήσουμε. Θα κλείσουν όλες που τολμάνε να έχουν εδώ άλλες τιμές από αυτές που έχουν σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, με μισθούς τριπλάσιους από της Ελλάδας, σύγκριση με Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία. Εν τω μεταξύ, τα έλεγε αυτά προχτές στον Χατζηνικολάου Μητσοτάκης με αυτό το ύφος, ότι θα τα βάλουμε τις πολυεθνικές. Πέντε χρόνια που κυβερνάει, οι πολυεθνικές έχουν τριπλάσιες τιμές στην Ελλάδα από αυτές που έχουν σε όλες τις άλλες χώρες. Και 15 χρόνια που υπάρχουν οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Τώρα του ήρθε η όρεξη και η ανάγκη να κάνει τον πόλεμο κατά των πολυεθνικών. Πάντα συνέβαινε αυτό. Πάντα στην Ελλάδα οι τιμές των ίδιων προϊόντων είναι 3-4 φορές περισσότερο αυξημένες από αυτό, από τις τιμές που ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες. Και ξαναλέω, οι μισθοί εκεί είναι 3-4 φορές παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, τώρα ξεκίνησε ένας πόλεμος κατά των πολυεθνικών. Δεν θα περάσουν καθόλου καλά και έτσι πρέπει. Αρχίζει το να ξυλώνεται το περίφημο pullover του καπιταλισμού, οπότε δεν πρέπει να φύγει. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Και τι εννοώ με αυτό? Μονίμως άκουγα 4 χρόνια τώρα να κερδίσει το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Και να έρθει ποιος? Αυτός. 1-0. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Και να έρθει ποιος? Ποιος? Αυτός. 2-0. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Και να έρθει ποιος? Ποιος? Αυτός. 3-0. Έκλεισε στο 3-0. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, αν δέχεται και συγχαρητήρια. radio@parapolitika.gr, για πολλούς λόγους τα συγχαρητήρια. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού εδώ, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή, καλή εβδομάδα. Επίσης. Εσύ τι πούτσα ήταν αυτή? Τι πούτσα φάγαμε? Άσε με, δεν έχω ηρεμήσει ακόμα. Δεν έχω ηρεμήσει ακόμα. Πόνεσε πολύ, ούρλιαζε ο Γεωργιάδης εχθές, ε. Καλά. Πώς μάθει ο Τσουμπάλ, δεν κατάλαβα. Όχι. Εγώ διάκοψα. Όχι, δεν λέω ότι απαντάτε. Γιατί όπως εξελίχθηκε. Κοίταξε να δεις. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα τσατίζει το Γεωργιάδη σημαίνει ότι είναι καλό αποτέλεσμα για τον κόσμο. Σίγουρα. Αυτό. Δυνατά με κουκουέ και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εσύ καμιά παράσταση κυβερνή, κανόνισε. Κανονίζω, θα τα μάθεις. Ναι. Γεια σου, τσελιά μου. Γεια σου, μανάρι. Τι κάνεις? Καλά, όμορφα εσύ. Πολύ καλά. Χαίρεστε? Αν χαιρόμαστε, δεν χαιρόμαστε, όχι. Εκεί στα Σαθήνα. Συμπάσχουμε με το δράμα του γόνου. Τα μάθες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ναι, να σου πω κάτι. Όμως τώρα λυσάξαμε να φύγει και θα αρχίσουν τώρα να φτιάχνουν το μεγάλο περίπατο. Τι να φτιάχνουν, παιδί μου. Θα πάει ο ίδιος, θα χορεύει ζεμπέικο και θα λέει Ηλία, ρίχτω με την μπουλντόζα δίπλα. Ρίχτω, Ηλία! Θα βάζει φωτιά στο σακάκι, στα ταγέρ της Σίας, κάτι. Ηλία!